Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 27 czerwca, minęła piąta. Trójkowy budzik. I'm just a child now. Że pan Mirek z miasta Łodzi będzie zadowolony, bo pozdrawia wszystkich urlopowiczów, więc tak mniemam, że i również dołączył do tego grona szczęśliwców. Nie wiem, czy będzie aż tak bardzo szczęśliwy, bo pani Ania podpowiada, że w Szczecinie już temperatura, choć trochę, to jednak spadła. Pani Kama z Leszkowa także gorąco pozdrawia. No, gorąco pozdrawia, ale co tam? No właśnie, w Wyszkowiu też deszcz, to w odpowiedzi na nasze trzy szybkie, ale jak mniemam, to tylko w tymże naszym muzycznym cyklu. No ale zapowiada się zmiana pogody, taka poprawka o marzeniach o deszczu. To już na zajutrz. Prawie 5 minut po 5, sprawdźmy, cóż tam zmalował pan synoptyk. Być może ci, którzy na urlopie, to też z tych 20 paru, prawie 30 stopni będą zadowoleni. Będzie bardzo zadowolony. panie Mirku. Pogodnie dziś ma być na zachodzie, a w pozostałych regionach pogodnie inaczej, znaczy no też słonecznie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Do tego na wschodzie możliwe burze. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 65 km na godzinę. Północno-zachodni. Ciśnienie też będzie lekko ruść. W południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No a temperatura zdaje się w odwrocie, chociaż jeszcze spokojnie, to nie, że przymrozki od razu. Najchłodniej na północy 18-21, w większości regionów około 25-6 stopni, no i tak w większości regionów od 22 do 27 dziś, ale gdzie tam do tych wczorajszych 36-37 stopni. No zdaje się, że pan synoptyk dziś się nie myli, to oczywiście ochłodzenie, no choć najwyższa temperatura na krańcach zachodnich, to jednak sięgające około 10 stopni mniej od tego, co mieliśmy wczoraj i przedwczoraj. Tak sobie myślę, że dostanę po łepetynie za te trzy zdania, które powiem, ale chyba wyrażę opinię tych wszystkich, którzy już mają dosyć tego żaru. Po pierwsze, że dzień coraz krótszy, będzie się chmurzyć, idzie ochłodzenie, lubię to. Lubię, kiedy nie ma słońca, lubię deszczowe letnie ranki i lubię, kiedy mróz mnie kąsa. I lubię to. Lubię pikniki na skraju drogi i lubię jadać w restauracjach. Ciszy uwielbiam słuchać w górach i lubię bywać w gwarnych miastach. I lubię to. Lubię, gdy mi się starasz pomóc i kiedy w nic mi się nie wtrącasz. Lubię to. Lubię, gdy czule na mnie patrzysz i lubię, kiedy wzrok odwracasz. Lubię, gdy kochasz mnie bez granic i lubię, kiedy je wyznaczasz. Lubię to. Rozmawiać o pogodzie i o globalnej sytuacji. Lubię też bywać nieomylny, choć międzyczasem nie mam racji. I lubię to. Lubię mieć z rana umysł czysty, wieczorem mniejszą ostrość. Lubię wtedy rozsądek swój poddawać. Lubię najcięższej próbie. I lubię to. Ja lubię to. dziękuję za aprobatę. Nie spodziewałem się aż takiego aplauzu, ale tak podejrzewałem, że kilka osób zgodzi się ze mną. No, bardzo serdecznie dziękuję. Co tam wczoraj się wydarzyło? Najwyższe temperatury u naszych zachodnich sąsiadów, w przeciwieństwie do wtorku, kiedy to w Niemczech najwyższe temperatury notowano na zachodzie kraju. Dotychczasowe dzienne rekordy upałów wczoraj lokowały się bardziej na wschód. No i między innymi w Genfin, w kraju związkowym Saksonii-Anhalt, 35,9. Tak było wczoraj w Poczdamie, 35,8. No i kolejne rekordy, między innymi w Düsseldorfie, w północnej Nadrenii Westfalii, 36,8. Ale absolutny rekord ciepła dla całych Niemiec, 40,3 stopnia w Bawarii. Było to w 2015 roku. Wczoraj też padł rekord temperatury we Francji, w Hiszpanii. Tam alert pogodowy w związku z upałami w 3/4 departamentów Francji. W Hiszpanii temperatura powyżej 40 stopni, ale kulminacja spodziewana jest dziś i jutro. W Kotlinie Aragońskiej na północnym wschodzie Hiszpanii temperatura może wzrosnąć nawet do 42 stopni Celsjusza. U nas też padł rekord, dokładnie wczoraj, kwadrans po 13, rekord zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym w szczycie porannym okresu letniego. 24 140 MW, rekordowe zapotrzebowanie na energię. Operator zastrzegł, że pełne dane zostaną podane dziś. No a jeżeli chodzi o rekordy temperatury, to wczoraj nowy rekord czerwcowej temperatury w Polsce. W Radzeniu w województwie lubuskim około 15.20 zanotowano 38,2. Gorąco było w całym kraju. Co drugiej stacji pomiarowej Instytutu Meteo odnotowano wczoraj temperatury przekraczające 33 stopnie. No a tak szczegółowo poza Radzeniem, w środę wczoraj najgoręcej było w Kórniku 37,5, w Paproci 37,4, w Poznaniu 37,2, w Szamotułach, Bobrówku 37, a temperaturę przekraczającą 36 stopni odnotowano również w niektórych miejscowościach w województwie wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim. 36,7 było w Świebodzinie, w Wielichowie oraz w Lesznie, 36,5 we Wrocławiu, w Pile, w Słubicach i w Wałkowicach. Równo 36 stopni wczoraj było w Grudziądzu, Toruniu, 35 w Zielonej Górze, Gnieźnie, Opolu, Gorzowie Wielkopolskim, Skierniewicach, Legionowie i pobliskiej Warszawie. Rekordy temperatury. A właśnie tak mówiłem, że ochłodzenie, że dzień krótszy, że chmury, że to lubimy. I zdaje się, bo przed chwileczką dostałem informację wprost od dyżurnego synoptyka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zdaje się, studzi entuzjazm zimnolubnych. Tak, tak, panie redaktorze, chłodniej. Chłodniej będzie przez kilka dni, bo w niedzielę wróci afrykański upał. Termometry wskażą od 30 do 35 stopni. Czuwaj. Fresh for casual, more than a trap. We know. nowe nagranie duetu Plastik, od którego, jak już wspominałem, w ubiegłym tygodniu otrzymują Państwo gorące pozdrowienia. I takie też gorące pozdrowienia od pana Andrzeja. Drogie lato, przestań się już popisywać tymi upałami. Uff, budzikowy Phelps w drodze na poranne zajęcia. A panie, w niedzielę to niech sobie wracają upały. Ważne, by w poniedziałek odeszły. To od pana Darka z Bolesławca. Pan Darek Zimnolubny wciąż z nami, mimo tych, że upałów. No i jeszcze sygnały dotyczące urlopowiczów. Niechże pogoda będzie. Niechże będzie na urlop. Tego byśmy sobie wszyscy życzyli. No, to wyjściem może być stwierdzenie, że pogoda to jest zawsze, ale jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim. No więc właśnie. Sygnały dotyczące pogody za chwilę i takie też wieści z prasy, ale wcześniej Rzeczpospolita o tym, że od stycznia przyszłego roku 1,5 miliona osób prowadzących działalność gospodarczą zapłaci miesięcznie 120 zł więcej składek niż obecnie. Przedsiębiorcy proponują zmiany, by uniknąć takich niespodzianek w przyszłości. O tym więcej w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Za to puls biznesu o tym, że stale spadające bezrobocie może wydawać się objawem zdrowej gospodarki, jednak w Polsce coraz bardziej staje się barierą gospodarczego wzrostu. Jak to możliwe i dlaczego? O tym, że niskie bezrobocie budzi niepokój dziś w pulsie biznesu. No jeszcze myślę ważny tekst z Dziennika Gazety Prawnej o tym, że w czasie upałów najczęściej zdarzają się omdlenia odruchowe. Najczęstszą przyczyną omdleń w czasie upałów są właśnie te omdlenia odruchowe, występujące szczególnie u ludzi młodych, jak twierdzi anestezjolog dr Dariusz Starczewski. Ich powodem jest spadek ciśnienia tętniczego lub zwolnienie pracy serca. Dochodzi do tego pod wpływem jakiegoś bodźca. Jak mówi dr Starczewski z Centrum Medycznego MML w Warszawie, omdlenia odruchowe najczęściej zdarzają się podczas długotrwałego stania, na przykład w kolejce lub w czasie innych sytuacji, zwłaszcza w ścisku lub w upale, a wywoływane są nieprawidłową reakcją odruchową na jakiś bodziec prowadzącą do spadku ciśnienia tętniczego lub zwolnienia pracy serca. Zdarza się to na skutek narażenia na nieprzyjemny bodziec, zapach, dźwięk lub ból, a dochodzi do nich na przykład w kościele, kiedy jest duszno i ciasno w kolejce, na dodatek roznoszą się różne zapachy, no dajmy na to w sklepach. W czasie upałów, o omdleniach odruchowych, co to znaczy więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej. 20 minut po godzinie 5, poranna korespondencja od Państwa, między innymi od Pani Kasi z dokumentacją fotograficzną w Głogowie Małopolskim, teraz 23 stopnie, a tak liczyłam na poranny chłodek, napisała Pani Kasia. A, jeszcze to jak z listu z kolonii z młodzieńczych lat. Gorące jak słońce i szybkie jak wiatr. Pozdrowienia z Głogowa Małopolskiego przesyłam ja. No tak, gorące jak słońce, szybkie jak wiatr, to pamiętamy. Jeszcze było jedno takie stwierdzenie. Kochane pieniążki przyślijcie rodzice, jeśli dobrze pamiętam. No, jakoś tak to było. Z kalendarza muzycznego teraz. Wspomnienie Macieja Zębatego, niezwykły poeta, satyryk, reżyser radiowy, muzyk, tłumacz. Tłumacz poezji, między innymi Leonarda Cohena. Przez wiele lat był związany z programem Trzecim Polskiego Radia. Prowadził między innymi autorską audycję Zgryz. Był też jednym z prezenterów. Zapraszamy do Trójki. A we współpracy z Jackiem Janczarskim stworzył radiowe słuchowisko Rodzina Poszeprzyńskich. Stało się jedną ze sztandarowych audycji rozrywkowych. Tworzone, nadawane przez ćwierć wieku. W 8. rocznicę śmierci. Wspomnienie Macieja Zębatego. W prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem, gdy szarzeje za oknami pierwszy świt. W oświetleniu tym korzystnie wyglądają starsze panie, a i panom nie brakuje wtedy nic oczywiście. Kiedy całkiem się rozjaśni, pewne braki wyjdą na jaw. Lecz na razie, póki jeszcze wszystko widać mniej wyraźnie, triumfuje dumne piękno ludzkich ciał. W prosektorium najweselej jest nad ranem, później także tam wesoło, ale mniej. Świeży uśmiech opromienia tak poważne kiedyś twarze, a niektórzy szczerze szczerzą ząbki swe. Tylko jeden, ten co leży pierwszy z brzegu, nie uśmiecha się, bo głowy nie ma już, lecz udziela mu się nastrój wytwarzany przez kolegów w martwym ciele. Nadal mieszka zdrowy duch. W prosektorium najzabawniej jest nad ranem. Czasem spadnie coś ze stołu, czasem ktoś. Po czymś takim następuje ożywienie zrozumiałe, krótkotrwałe, bo dzień wstaje jak na złość. Jasny dzień ma swoje różne jasne strony, lecz ja jednak mimo wszystko twierdzę, że w prosektorium najprzyjemniej moim zdaniem jest nad ranem. Zresztą sami przekonacie o tym się. Ten jego czarny humor. Na przypomnienie wybranych wydarzeń z historii z drugiej części kalendarza muzycznego. To już teraz, 23 minuty po godzinie 5. 134 lata temu urodził się malarz, rzeźbiarz, scenograf Zbigniew Pronaszko. Zmarł w 1958 roku. 78 lat temu urodził się Krzysztof Kieślowski, niezwykły reżyser filmowy. Zmarł w 1996. 52 lata temu w Londynie uruchomiono pierwszy na świecie bankomat. To był rok 1967. W 1978 z kosmodromu Bajkonur został wystrzelony statek kosmiczny Sojuz z pierwszym polskim kosmonautą majorem Mirosławem Hermaszewskim. Start nastąpił o 17:27 czasu polskiego. Lotem dowodził Piotr Klimuk, a Mirosław Hermaszewski poleciał jako kosmonauta badacz. Obaj wrócili na Ziemię 5 lipca 1978 roku. 34 lata temu, w 1985, zamknięto Route 66, łączącą Chicago z Los Angeles. Została oficjalnie skreślona z listy autostrad krajowych, kiedy została zastąpiona przez autostradę Interstate 40. Uznano wtedy, że istniejące jeszcze jej odcinki nie odpowiadają już wymogom nowoczesnych dróg międzystanowych. 28 lat temu Jugosłowiańska Armia Federalna rozpoczęła działania wojenne przeciwko Chorwacji i Słowenii. Był to początek wojny domowej w byłej Jugosławii, zakończonej proklamowaniem niepodległych państw, które tworzyły Jugosławię. W 1996 roku Polska i Litwa podpisały w Warszawie umowę o wolnym handlu. Pożegnania. W 2001 roku, a więc 18 lat temu, zmarła Tove Jansson, fińska pisarka, malarka i ilustratorka książek, a 14 lat temu zmarł brytyjski pilot wojskowy, który wsławił się brawurowym czynem, ratując pałac Buckingham przed zbombardowaniem przed niemiecką Luftwaffe w czasie II wojny światowej w 1940 roku. W 2005 zmarł pilot Ray Holmes. A w muzycznym trójkowym kalendarzu muzycznym, filmowym pamiętamy o urodzinach. 67 lat kończy Bogusław Linda. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma, nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna, nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Nigdy nie będzie takiego lata. Bogusław Linda, dzisiejszy jubilat, Świetliki i Finlandia. Ale wszystko po koncercie Phila Collinsa się kojarzy. Finlandia, tak to napisała pani Agata z Krakowa. Gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy właśnie w związku z tym koncertem mocno przeżywają te niezwykłe emocje. Oczywiście muzycznie do tego wrócimy. Sygnał od pani Kasi, bielańskie Warszawy, warszawskie Bielany. Warszawskie Bielany na nasłuchu, 24 stopnie, przyjemnie wieje, pogoda jak na wyspie, trzeba tylko zamknąć oczy i wybrać sobie szerokość geograficzną. No, już nigdy nie będzie takiej musztardy, ale szerokość geograficzną rzeczywiście można sobie wybrać. Na dzień dobry, informacja. No, tak też jest, no co zrobić. Pan Maciek, magazynier, rozlicza bułki i faktury w piekarni. Duszno, ale co ma powiedzieć pan Tomek Alkobar? Przed godziną 6, 46 stopni zapowiadane. Dojdzie, na razie 37. No to chłodek, jutro 47. Dla uzupełnienia dodam Alkobar. No wiemy, właśnie, wschodnia część Arabii Saudyjskiej. Może tam też rozliczają bułki i fakturują w piekarni tam, że to jeszcze więcej by było. Co ja tam? 5:30. No i ochłodzenie, te 10 stopni mniej. Tak zapowiada pan synoptyk. Na zachodzie dziś ma być pogodnie, słonecznie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i może przelotnie padać. Do tego na wschodzie możliwe burze. A wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. I tak coś jakoś mocniej wieje z samego rana. To i ten chłód właśnie, tak jak pani Kasia z warszawskich Bielan informowała. Na termometrach dziś chłodniej na północy, nad samym morzem od 18 do 21 stopni, w pozostałych regionach od 22 do 27. No i chłodniej przez te najbliższe kilka dni, choć synoptycy z Instytutu Meteo studzą entuzjazm zimnolubnych w niedzielę. Znów afrykański upał się zacznie znowu i termometry pokażą od 30 do 35 stopni. No upał na ulicach. Thank you. Nie tylko upał, ale także jazz na ulicach. Dziś urodziny Marii Sadowskiej. Najlepsze życzenia tu z Urszulą Dudziak. Wszystkiego dobrego. Ważne informacje od Państwa. Z drogi S7 Grójec-Białobrzegi na Mazowszu w pobliżu miejscowości Kępina. To 418 km S7 po karambolu, po zderzeniu 4 aut ciężarowych i 2 aut osobowych. Utrudnienia nadal trwa. Jezdnia w kierunku Wrocławia co prawda już została odblokowana, ale ruch odbywa się drogą serwisową. To utrudnienie może potrwać jeszcze ponad 2 godziny. S7 Grójec-Białobrzegi w kierunku Radomia. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność i bardzo dziękujemy za te sygnały drogowe. Także telefoniczne, muzyczne. Mam tylko jedną prośbę. Korneliusz Pacuga to mój taki dobry przyjaciel, bo za 10:06 fajne stajerki puszcza. Dziękuję, kłaniam się Państwu. A to już za chwilę i my także bardzo dziękujemy. Piękne stajerki. No, ciekaw jestem, co Korneliusz Pacuga przygotował na dziś. Chwilka cierpliwości i za moment. Wracamy do muzycznego kalendarza. Pamiętamy, że 68 lat temu urodził się Jan Benedykt Otręba. Beno Otręba, basista zespołu Jam. Tu koncertowo z Trójki. I tam na rozpacz nie będziesz sam zastanawiał się, czy sobie nie strzelić łeb, bo a jeśli nie. Będzie tak, jak chcesz. Ja poległem nie jeden raz. Gorszy dzień to najgorszy kat. Nie wyobrażasz tego sobie. Ja cię wszystko pierdolić ci w głowie. Mimo tych nie najlepszych. Już stajesz Kalendarium muzyczne. Mówisz. Nie wiem, czy to do muzycznego kalendarza, czy do wprost zespołu, czy do informacji o tym, że ochłodzenie. No, tak czy inaczej, pan Jacek napisał yes, yes, yes. No, a to w związku ze smutną informacją o tym, że 4 lata temu zmarł Chris Squire, brytyjski basista grupy Yes, i to na zamknięcie muzycznego kalendarza Yes właśnie i wspomnienie artysty. Za 14:06 czas na country w budziku. Kolejny sztajerek od Korneliusza Pacury. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jakiś czas temu w trójkowym budziku słuchali Państwo nagrań country w wykonaniu samego Louisa Armstronga. I otóż, proszę Państwa, znalazłem tę samą piosenkę w wykonaniu Nat King Cole'a. Chodzi o Wolverton Mountain, czyli górę, na której tatuś zazdrosny o swoją córkę trzyma ją pod kontrolą, nie dopuszcza żadnego kawalera. No jest to po prostu szklana góra do zdobycia, ale Nat King Cole nie boi się tego faceta i dąży uparcie, wytrwale do zdobycia dziewczyny. They say don't go on Wolverton Mountain if you're looking for a wife, 'cause Clifton Clowers has a pretty young daughter. Mighty handy with a gun and a knife. Her tender lips are sweeter than honey, and Wolverton Mountain protects her there. The bears and birds tell Clifton Clowers if a stranger should wander there. Are on Wolverton Mountain. I want his daughter for my wife. I'll take my chances and climb that mountain. Though Clifton Clowers, he may take my life. Her tender lips are sweeter than honey, and Wolverton Mountain protects her there. The bears and birds tell Clifton Clowers if a stranger should wander there. I'm going up on Wolverton Mountain. It's too lonesome down here below. It's just not right to hide his daughter from the one who loves her so. Her tender lips are sweeter than honey, and the Wolverton Mountain protects her there. The bears and birds tell Clifton Clowers if a stranger should wander there. But I don't care about Clifton Clowers. I'm gonna climb upon his mountain. I'm gonna take the girl I love. I don't care about Clifton Clowers. I'm gonna climb up upon that mountain, and I'll get the woman I love. I don't care about Clifton Clowers. I'm gonna find the one I love. I'm gonna climb up upon that. Nat King Cole doszedł do końca góry, do szczytu i zdobył serce swojej ukochanej. Piosenka country Wolverton Mountain, góra Wolverton, Nat King Cole, znakomity przecież swingujący pianista, jazzman, który potem swój aksamitny głos zamienił na wielką gotówkę. Ale śpiewał też country i takie letnie przeboje jak Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer, czyli te leniwe, przymglone chyba na skutek nadużycia pewnych trunków, crazy, czyli szalone, dni lata. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer, those days of soda. pretzels and beer. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer. Dust off the sun and moon and sing a song of cheer. Just fill your basket full of sandwiches and wieners. Then lock the house up, now you're set. And on the beach you'll see the girls in their bikinis. As cute as ever, but they never get them wet. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer. Those days of soda and pretzels and beer. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer. You'll wish that summer could always be. Don't have to tell a girl and fella about a drive-in or some romantic movie scene. Why, from the moment that those lovers start arriving, you'll see more kissing in the cars than on the screen. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer. Those days of soda. Could always be here. You wish that summer could always be here. Korneliusz Pacuda, jutro o zwykłej porze. Polecamy i zapraszamy. A tymczasem za 7:06. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jak kontraja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś.